وقالت لأخته، اور اس کی بہن سے کہنے لگی، یعنی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران سے کہنے لگی، قصی ہی، پیچھے جاؤ اس کے، پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت به عن جنب، تو وہ بھی الگ سے اس کو دیکھتی رہی، یعنی اس طرح جا رہی تھی کہ کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی لیکن اس طرح کے کسی کو پتا نہ چلے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتا بھی نہ چلا، دشمنوں کو شعور بھی نہ ہوا. اب ام موسیٰ جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر کرتی. اچھا، یہاں توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے حکم سے ڈال دیا، اور دوسری طرف تدبیر بھی کر رہی ہیں. اچھا، ہمارا توکل کیا ہوتا ہے؟ پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بس توکل کر رہے ہیں، تدبیر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ توکل میں تدبیر ساتھ رہتی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو. مردع کی جمع مردع، فاعل، اس کی جمع مراضع. من قبل، اس سے پہلے. اب ہوا یہ کہ آل فرعون نے جب وہ ٹوکری اٹھائی جس میں وہ بچہ تھا، اور اس سے بچہ نکلا، اور اتنا خوبصورت بچہ، تو سارے شہر میں آنن فانن خبر مشہور ہو گئی کہ دریا سے اتنا خوبصورت بچہ نکلا ہے. یہ آپ خود سوچے نا کہ کبھی کبھی آتا ہے کہ وہ سمندر سے فلاں چیز جو ہے برآمد ہوئی، تو سارا شہر سمندر پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح جب دریا سے بچہ نکلا تو ہر شخص بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوا کہ یہ کیا بچہ اس میں سے نکلا. تو اسی ہلے گلے میں ان کی بہن بھی پہنچ گئی وہاں. اب وہ باقی تو ہر شخص ایک اور ایکسائٹمنٹ میں، اور بہن جو ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہے، تو لگا رہی ہے، دیکھ رہی کہ ہوتا کیا ہے، بے تعلق سے بن کے ایک طرف کو لوگوں کی باتیں سن رہی ہے، تبصرے سن رہی ہے، خاموش ہے. اب ہوا یہ کہ بچے کو دودھ پینا تھا، بچہ بھوکا تھا. اس دور میں دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھیں، جسے انا یا دایا کہتے ہیں. تو جب اس طریقے پر، اور خصوصاً شاہی خاندانوں میں، جب اس طریقے پر دودھ پلوانے کی کوشش کی گئی تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ بھوکا ہو، تصور میں لائیں، بھوکا بچہ، معصوم سا، کہ بھوک سے بلبلا رہا ہو اور چیخ رہا اور چلا رہا ہو اور کسی سے چپ نہ ہو رہا ہو، تو وہ سب کو کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کبھی چھوٹے بچے گھروں میں جب روتے ہیں نا، تو سارے گھر والے جو ہیں اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہو گیا اس کو، اور ہر ایک اپنی تدبیر کرتا ہے، اسے چپ کرائے، اسے بہلائے، لیکن بعض اوقات بچے نہیں چپ کرتے، تو کہتے ہیں ان کو نظر لگ گئی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کے کان میں درد ہے، کوئی کہتا نہیں پیٹ میں درد ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. تو اب آپ اسی سین کو امیجن کریں، ایک بچہ ہے اور اس نے شور مچا رکھا ہے اور کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا. فقالت، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بہن کہتی، ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں بتاؤں تم کو، دلالت کروں تمہاری ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں، یکفلونہ اس کی کفالت کریں، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے کام کر دیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں. کہ یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا بچے کے لیے، ایک کفالت اور دوسرے اس کی خیرخواہی بھی، یعنی کھانا پلانا تو رہا ایک طرف، اس کے ساتھ بچے کو محبت بھی چاہیے، کیئر چاہیے. تو کیا ایسے گھرانے کے بارے میں خبر دوں؟ بہت اچھا گھرانہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہے. اور اس طرح فرددناہ الی امہ، ہم پلٹا لائے اس کو اس کی ماں کی طرف. اب تاریخی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پھر یہ خبر پہنچی کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. ان کو بلوایا گیا اس بچی کے کہنے پر، وہ آئیں، بچے نے دودھ پی لیا. اب فرعون کے اہلکاروں نے کہا کہ تم محل میں آ جاؤ، تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا تو خاندان ہے پیچھے، میں یہاں نہیں آ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی. تو بالآخر بات یہاں پر طے ہوئی کہ بچے کو اس گھر میں بھیج دیا جائے اور اس عورت کا ماہانہ مقرر کر دیا جائے، حق الخدمت مقرر کیا جائے، اور بچہ شاہی خاندان کا بچہ ہوگا اور اس کی پرورش ایک خاتون اپنے گھر میں کریں گی اور اس کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جو اس کا حق بنتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کے پاس، بس اتنی دیر کا امتحان تھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی ہمیں زندگی لمبی لمبی محسوس ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی چیز ہمیں چھوڑنی پڑے اللہ کی خاطر، وہ بس اتنی ہی دیر کا امتحان ہوتا ہے. کل دنیا سے گئے اور ختم. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ زندگی کی ہر نعمت سے بھی محروم کر دیا جائے، تو بھی اس زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور پھر تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور پھر تو اس صبر کی جزا ملنا ہے، پھر تو حساب کا دن آنا ہے. اس لیے مومن کو کسی بھی چیز کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہوتا، اور ایسا افسوس کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری زندگی مصیبت میں مبتلا کر لے اور کسی کام کا نہ رہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے مخلص لوگوں کو، اچھے لوگوں کو جیل خانوں میں ڈالا گیا. خود حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، لیکن جیل میں بھی بڑی مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، ایک اچھے محسن انسان کی شکل میں رہتے ہیں، ہر نیکی کے موقع کو تلاش کرتے ہیں، رونے دھونے میں زندگی نہیں بسر کرتے، جیل میں پہنچ کے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. پیچھے پڑ چکے ہیں نا یوسف علیہ السلام کے حالات، وہاں پہنچ کر بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر ہم سے ایک چیز چھن جائے تو ہم کہتے ہیں وسائل تو ہے نہیں، ہم کام کیسے کریں؟ کیونکہ یہ چیز نہیں ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور ساری زندگی کچھ نہ ہونے کا بہانہ کیے رکھتے ہیں. کبھی اگر ہم اپنے بہانوں کی ایک لسٹ بنائیں نا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے کام سے روکے رکھتی ہیں، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے دین کی خدمت سے، تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں دراصل، جو ہمیں کام کرنے نہیں دینا چاہتا. وہ نہیں چاہتا ہم کچھ کریں، اس کا تو یہی مشن ہے کہ ہم بیکار ہو جائیں، کچھ نہ کریں. تو یاد رکھیں اللہ کا دین تو کسی کا محتاج نہیں، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا، کہ ہے ہم میں سے کسی کا محتاج؟ ہم میں سے تو کسی کا محتاج نہیں. کبھی کسی کے نہ ہونے سے، کسی کے کام نہ کرنے سے کوئی دنیا کا کام رکا؟ کسی بھی شخص کے دنیا سے جانے سے کوئی کام رک گیا؟ نہیں، کچھ نہیں رکتا، سب چلتا ہے. یہ ہماری بھول ہے کہ ہم ناگزیر ہیں، ہم نہ ہوئے تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مخصوص تدبیروں سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس لے آتے ہیں. کئی تقرہ اینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی ماں کی. ولا تحزن، اور غم نہ کھائے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کا پیار نہیں ہے اپنے بندے کے لیے جو اس کے راستے میں قربانی کرتا ہے؟ اللہ کسی محسن کا اجر مارتا ہے؟ ہرگز نہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ سارے وسائل بھی ختم ہو جائیں، ایک شخص کو جیل خانے میں بھی بند کر دیا جائے، اور پھر بھی وہ اپنے مشن کا، اپنی دھن کا پکا ہو، وہ وہاں بھی کام کرتا رہے. کچھ بھی نہیں اس کے پاس. امام ہاضمی تھے، بہت ینگ ایج میں ان کو اسی طرح کی کسی آزمائش سے سابقہ پیش آیا، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا. جیل بھی کیا کہ اندھے کنویں میں پھینکا گیا، نہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، وہیں وہ سوتے، وہیں کھاتے، وہیں رہتے. کتنی مزریبل لائف ہو سکتی. اور وہ اس کنویں میں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو، منڈیروں پہ جو بیٹھے ہوتے تھے، ان کو کتابیں لکھواتے تھے، وہاں سے بیٹھ کے لیکچر دیتے تھے، اور وہ اوپر بیٹھ کے سارے لکھتے تھے. ہماری تو کوئی ایک چیز کم ہو جائے، کوئی چھوٹی سی چیز آگے پیچھے ہو جائے، کوئی چھوٹی سی طبیعت خراب ہو جائے، تو ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہم کر سکتے، ہماری طبیعت خراب ہے، آج ہمیں کھانا صحیح نہیں ملا، آج ہم سو نہیں سکے، آج فلاں شخص آ گیا تھا، آج فلاں کام ہو گیا تھا، اس لیے یہ نہیں ہو سکا. آپ میں سے ہر ایک دیکھے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، زندگی میں ایک سنہرا موقع ہے، کل کی کس کو خبر ہے؟ لیکن ہم میں سے کون کتنا حق دے رہا ہے اس کتاب کو؟ جو امانت ہوتی ہے کہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ لگا دیں، کبھی کوئی. ٹھیک ہے آپ اپنے سارے انچارجز کو مطمئن کرتے رہیں بہانے لگا لگا کے، لیکن نقصان کس کا، خسارہ کس کا ہے؟ کمی کس کی ہے؟ کون نالائق رہے گا؟ وہی جو نہیں کام کرے گا. آپ لوگوں کو سو بہانوں سے مطمئن کر سکتے ہیں لیکن دراصل خود لوزر ہوتے ہیں آپ. دنیا کی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ, کوئی نہ کوئی سبب, کوئی نہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ ہی نے کرنی ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ ہی کا نقصان ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان ہوا, اور جب ایک بندہ امتحان کی حالت میں ہوتا ہے, اللہ کی خاطر تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے, اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنا پیار آتا ہے, وہ اس کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے, وہ اس کی بھی کتنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی اس کو غم سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت اور عنایت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے ہم رحمتوں اور عنایتوں کے مستحق بنے رہیں. پہلے کم بھی ہے اس میں جن کا شکر ابھی تک ادا نہیں کیا. کہ تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق, اور تاکہ وہ جان لے, یعنی یقینی علم ہو جائے اس کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے کہا تھا واپس لاؤں گا, دیکھو وہ آ گیا بچہ. بعض اوقات یہ وعدے دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات فوری ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات سال ہر سال بعد ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال بعد جا کے پورا ہوا تھا. ایک مرسل روایت میں آتا ہے کہ اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ اپنا بنیادی فریضہ پورا کر رہی ہیں لیکن ساتھ ہی دنیا میں بھی اس کا اجر پا رہی ہیں. تو ایک شخص جو دنیا کا بھی کوئی کام کرتا مگر بہت اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے, بہت اچھے خلوص کے ساتھ کرتا ہے, تو وہ دنیا کا کام تو دنیا میں ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو آخرت میں بھی صلہ ملتا ہے. لیکن عام طور پر جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی نیت, کوئی ارادہ, کوئی کچھ نہیں رکھتے. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. اکثر لوگوں کو یہ بات بھول جاتی, ان کو یاد نہیں رہتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتی, جانتے ہی نہیں ہوتے. اصل بات یہ نا کہ انسان بڑی بے خبر چیز ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل کیا نکلنے والا ہے. پتہ ہے آپ کو جو آج پڑھ رہے ہیں آپ, یہ آپ کا آج پڑھا کل کس کام آنے والا ہے, کچھ خبر ہے؟ نہیں پتہ نا. جب میں پڑھ رہی تھی مجھے کچھ پتا تھا کہ میں نے اس علم کے ساتھ کل کیا کرنا ہے. میرا قرآن 4 سال میں ختم ہوا تھا, کلاس 9 میں نے شروع کیا تھا اور سیکنڈ ایئر میں ختم کیا تھا, اور بس پڑھ لیا تھا جیسے پڑھتے ہیں. کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا, لیکن قرآن ہی نے سبق سکھایا. جو کچھ کرنا تھا وہ یہیں سے ملا, اور ایک دھن تھی پھر کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب کو مل جائے, اس سے سب کا بھلا ہو جائے. تو ہم میں سے کوئی شخص بالکل غیر معمولی ہو سکتا ہے, غیر اہم ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ چھوٹی سی بھی کوشش کرتا تو اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ ہم کرنے والے تو بنیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہم کو پسند ہوتی ہیں, جو ہمارے مرتبے, مقام, پریسٹیج کے مطابق ہوتی ہیں, جس سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ ہم شوق سے کرتے ہیں, جس میں ہمارا کوئی نام بنتا ہے. مثلا عام طور پر قرآن پڑھنے پڑھانے سے کسی نام تو نہیں بنتا نا, سب مذاق ہی اڑاتے ہیں, تو مولوی کہتے ہیں, کوئی اور لک ڈاؤن کرتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. اب اگر ایک شخص ایسی ساری لکس کی پرواہ نہ کرے, ایسی ساری باتوں کو ایک طرف ڈال دے, ایسی ساری باتوں کو بھلا دے اور کام کرتا چلا جائے, تو اللہ کسی بھی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. دنیا میں بھی اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیتے ہیں, دنیا میں بھی اس کو خوشی عطا کرتے ہیں. یعنی ایک اچھا کام جو ہوتا ہے اٹسیلف پر ایک انجوائمنٹ بن جاتا ہے آپ کے لیے. آج اگر آپ کو سبق یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, امتحان دینے میں مصیبت ہو رہی ہے, اور بہت سے پرابلمز ہو رہے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اسی میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے۔ لیکن حوالے تو کریں اپنے آپ کو اللہ کے۔ عموماً نیک کام یا اچھائی کے کام جو ہوتے ہیں ان میں چونکہ دنیا میں عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے نا، اور فوری ریوارڈ نہیں ملتا، تو انسان ہمت بہت جلدی ہار دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیا ملا ہم کو، کیا حاصل ہوا، تھوڑی بہت کوشش کی مارے بندے اور کامیاب نہیں ہوئی، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا کہ دنیا کے لیے کام کرنے والے چھوٹی موٹی کوششوں میں اگر ناکامی ہوتی ہے اور وقتی طور پر کوئی ریوارڈ نہیں بھی ملتا تو لگے رہتے ہیں۔ امیر تیمور کا قصہ کہ چونٹی سے اس نے کس طرح سبق سیکھا، اور کسی اور شخص کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ پیدا ہونا پڑے تو کس شکل میں پیدا ہونا چاہو گے، تو اس نے کہا تھا کہ میں چونٹی بننا چاہوں گا، کہ جتنے اچھے طریقے سے وہ کام کرتی، جتنی آرگنائزڈ اور ذہین مخلوق ہے وہ۔ تو امیر تیمور نے چونٹی سے سبق سیکھا تھا کہ 70 دفعہ چڑھی ہے اوپر اور پھر گر پڑی ہے اور پھر آخر چڑھ گئی، تو اس نے کہا اگر یہ چڑھ سکتی اپنی منزل کو پہنچ سکتی تو میں کیوں نہیں۔ ہم کتنی دفعہ ٹرائی کرتے ہیں اس چیز کو، ایک دفعہ کیا نہیں ہوا چھوڑ کے بیٹھ گئے، نہیں ہوتا، نہیں آتا، وہ ایسی روز اسائنمنٹ مل جاتی ہے، خط لکھو، یہ کرو، وہ کرو، ہم سے نہیں لکھا جاتا۔ اب دیکھیے کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح اور ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں عورت کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ انہیں دین کے کام میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عورت کی پارٹیسپیشن ہمیشہ رہی ہے۔ اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قصے کی ابتدا ایک عورت کے عمل سے کرتا ہے، اس معاملے میں اس کی قربانی کیا تھی، اس نے کیا کیا۔ مردوں میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، ان کو خواب آیا تھا، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس کو ذبح کر دو، اور پھر اللہ نے ایک بہترین طریقے سے اس بچے کو بچایا، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو اسی طرح کی آزمائش کا سامنا ہوا۔ میڈم، جو آج کی آیات ہیں وہ ایک مسلسل جدوجہد اور کوشش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جو ٹیسٹ پائلٹس ہوتے ہیں، آج ہی میں صبح پڑھ رہی تھی، تب خاص جو پڑھتی ہوں اس میں آیتیں آ جاتی ہیں، ٹیسٹ پائلٹس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو ایک لٹمس ٹیسٹ دیا جاتا ہے، چاہے ایسٹرونٹس بھی ہوں، کہ جب جہاز چل پڑے اور تم دیکھو کہ چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جہاز کے ساتھ، تمہیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، دو سوال اپنے آپ سے کرنے ہیں کہ از اٹ اسٹل فلائنگ اینڈ از اٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ کیا یہ چل رہی ہے چیز، یا یہ اپنے صحیح ڈائریکشن میں ہے۔ جب اپولو 12 جو تھی، یہ جب گیا تھا اوپر، تو جیسے ہی زمین کے مدار سے نکلا تو بہت زبردست قسم کے تھنڈر نے اس کو اسٹرائک کیا، اور اس کی ساری نیلی پیلی بتیاں اور خطرے کے سگنلز اور سب آنے شروع ہو چکے تھے۔ تو اس وقت ایسٹرونٹس نے اپنے سے یہی دو سوال کیے تھے کہ کیا یہ چیز چل رہی ہے، اور کیا یہ صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں چل رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ بھول گئے اور وہ چاند سے ہو کے واپس بھی آ گئے۔ اس وقت میں یہی سوچ تھی کہ ہمیں بھی اپنے دین میں صرف یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہم چل رہے ہیں اور کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو پھر یہ نیلی پیلی لال بتیاں جو ہیں یہ خود ہی بجھ جائیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اس وقت مولانا مودودی کا خیال آ رہا تھا کہ جنہیں سزائے موت ہوئی تھی اور وہ جیل میں تھے، اور اس وقت وہ اپنی تفسیر کمپلیٹ کر رہے تھے۔ اب سوچیے کہ ایک شخص جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اور پھر بھی وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرے، اپنے آپ کو ایسی جگہ کے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہم تو اس سے بہت پہلے ہی ہر کتابیں کاپیاں گھر میں چھوڑ دیں گے، اب دنیا سے جا رہے ہیں، اب باقی کام تو آپ ہی کریں گے پیچھے سے۔ ہماری تو سزائے موت نہیں بھی ہو تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔